Ναι. Αυτό που διαβάζαμε ότι είναι να συναντηθεί με τον Κιμ. Ναι. Που το ακύρωσε εκείνη να το πάει στον Πούτιν τελικά. Εννοούσε την Κιμ Καρντάσιαν. Ναι, γιατί πήγε. Ήταν αυτού του είδους η τρολιά. Συναντήθηκε με Κιμ Καρντάσιαν στο Βαλγραφείο. Έκανε αποπυρηνικοποίηση Κιμ Καρντάσιαν. Χρειαζόταν μια τέτοια. Και πάει ο Πούτιν τώρα, καλεί τον Κιμ. Η Καρντάσιαν από μόνη δεν είναι αμανιτάρι. Πυρηνικό. Που μπήκε με στο λευκό τον Νίκο. Το λε. Το λε και έτσι. Δηλαδή το λε μια παραμόρφωση μια βόμβα. Ναι. Πυρηνική. Σεξοβόμβα. Σεξοβόμβα. Αν δεν κάνει πολέμου, είναι ωραίε αυτέ τι φωτογραφίε. Οι 25 ξετσίποτοι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Πώ μιλά έτσι. Λέω. Ναι. Α πούμε. Ευτυχώ δεν ονοματίζει ποιου. Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό. Οι 25 όμω ξέρουν αυτοί. Οι 25 ξετσίποτοι ξεφτύλε βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ διαχωρίζω. Καλά κάνει. Οι οποίοι εξανίσταντο και έστελαν επιστολέ στο ΕΣΟΥΡΟΥ για λογοκρισία τη ελληνοφρένεια, τάχα για σεξισμό. Και το πέτυχαν λίγου μήνε μετά για άλλου λόγου να λογοκριθεί η ελληνοφρένεια όμω πολιτικού. Game of Love και Power of Love βλέπουνε. Όχι. Είχα αυτή την απορία. Δεν βλέπουνε τηλεόραση. Γιατί έπαιζε τρέιλερ τώρα. Είναι σοβαρή. Και λέω, αυτά τα βλέπουνε. Όχι. Όχι. Δεν βλέπουνε. Δεν είδα κάποια επιστολή 25 βλέπεις. Όχι, όχι, ρε παιδί μου. Άρα γιατί. Επειδή είναι σοβαρή, δεν βλέπουμε τηλεόραση. 25, αυτή όμω είναι αριστερή. Οπότε δεν είναι σοβαρή. Τώρα, ναι. Αυτοί οι 25 ξετσίποτοι που έχουν θέμα με το σεξισμό. Γιατί δεν βλέπουν κάτι. Τα tweet του Καμένου να δούνε. Τα tweet του Καμένου επίση. Δεν θέλουν τίποτα άλλο. Δηλαδή μια επιστολή για Power of Love και. Του συνεργάτε. Τους συνεργάτες τους, τον πήραν από την ακροδεξιά και τον έχουν ξεπλύνει και τον ξεπλένουν κάθε μέρα για να τον παραδώσουν καθαρό στην ακροδεξιά. Κοίτα να δεις όμως, τι καιρή, τι ήθη όμως κάποιοι. Πέφτσε με βολικά. Πέφτσε από τα σύννεφα. Ναι, ναι, ναι. Τρία χρόνια μετά πέφτσε από τα δεις, σύννεφα. Αν είναι δυνατόν, ε. Για άλλους λόγους πέφτσε εσύ. Ο καθένας δεν πρέπει να πέφτουμε για τους ίδιους. Σωστό, εγώ για τους βιομηχανικούς. Και καλά πέφτουμε όλα καλιά. Α, με έχω δικό μου σύννεφο. Ωραία, βάλει τις διαφημίσεις. Αυτό που μόλις ξεκίνησα θα παίξει για ένα λεπτό, γιατί έχουμε πέσει έξω. Οπότε εντάξει, ναι, τίποτα. Για να χαιρετήσουμε. Ήρθαμε για γεια. Να σας πούμε γεια. Γεια, γεια. Καλό τραγούδι. Καλή αύριο συνέχεια. Τα υπόλοιπα. Αύριο, γεια σας.